สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู215ตอน Follow Fellow พระชนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อที่1ถึงข้อที่15เรื่องการเลี้ยงคน 5,000 คนโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าหลังจากนั้นพระเยซูก็เสด็จไปข้ามทะเลสาบกาลิลีคือทะเลทิเบเรียสคนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไปเพราะเขาเหล่านั้นได้เห็นหมายสำคัญที่พระองค์ได้ทรงกระทำต่อบรรดาคนป่วยพระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์ขณะนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลของพวกยิวแล้วพระเยซูทรงเงยพระพักทอดพระเนตรเห็นคนเป็นอันมากพากันมาหาพระองค์พระองค์จึงตรัสกับฟิลิปว่าทำอย่างไรเราจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้พระองค์ตรัสอย่างนั้นเพื่อลองใจฟิลิปเพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงกระทำประการใดฟิลิปทูลตอบพระองค์ว่า200เหรียญเดนาริอันก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนละเล็กคนละน้อยสาวกคนหนึ่งของพระองค์คือแอนดรูน้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าที่นี่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบาลี5ก้อนกับปลา2ตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้พระเยซูตรัสว่าให้คนทั้งปวงนั่งลงเถิดที่นั่นมีหญ้ามากคนเหล่านั้นจึงนั่งลงนับแต่ผู้ชายได้ประมาณ 5,000 คนแล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังนั้นเมื่อโมทนาพระคุณแล้วก็ทรงแจกแก่บรรดาคนที่นั่งอยู่ที่นั่นและให้ปลาด้วยตามที่เขาปรารถนาเมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าจงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้อย่าให้มีสิ่งใดตกหล่นเขาจึงเก็บขนมบาลี5ก้อนซึ่งเหลือจากที่คนทั้งหลายได้กินแล้วนั้นใส่กระบุงได้12กระบุงเต็มเมื่อคนทั้งหลายได้เห็นหมายสำคัญซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเขาก็พูดกันว่าแท้จริงท่านผู้นี้เป็นผู้เผยพระชนะที่ทรงกำหนดให้มาในโลกเมื่อพระเยซูทรงทราบว่าเขาทั้งหลายจะมาจับพระองค์ไปตั้งให้เป็นกษัตริย์พระองค์ก็เสด็จไปที่ภูเขาอีกแต่ลำพังพี่น้องครับคำว่า followก็แปลว่าติดตามคำว่าเฟลโลก็คือเป็นเกลอเป็นสหายพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้พูดถึงการเลี้ยงคน 5,000 คนถือว่าเป็นงานเลี้ยงหรือแบนเควตที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเราพิจารณาดูงานเลี้ยงแบบนี้นะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในพระคัมภีร์นั้นได้บันทึกถึง2ครั้งก็คือเลี้ยง 5,000 คนครั้งหนึ่งแล้วก็เลี้ยง 4,000 คนอีกครั้งหนึ่งแต่ผู้ที่จัดเลี้ยงนะครับก็คือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ที่เป็นออร์แกไนเซอร์ก็คือบรรดาเหล่าสาวกของพระองค์แต่ผู้ที่จัดการให้เกิดอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับหรือผู้ที่เป็นเจ้าของอาหารนี้ก็เป็นเด็กเล็กๆคนหนึ่งครับยอห์นผู้บันทึกพระกิตติคุณนั้นไม่ได้ใช้รูปแบบเดียวกันในการบันทึกชีวประวัติของพระเยซูเหมือนมัทธิวมาระโกลูกาเราเห็นนะครับว่ายอห์นที่ชอบที่จะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับคำสนทนาเป็นส่วนตัวระหว่างพระเยซูกับบุคคลต่างๆถามว่าทำไมยอห์นถึงเขียนได้เพราะว่ายอห์นเป็นสาวกวงในของพระเยซูยกตัวอย่างเช่น คำพูดที่พระเยซูพูดกับหญิงชาวสมาเรียที่บ่อน้ำหรือคำพูดของพระเยซูกับนิโคเดมัสเห็นไหมครับว่ายอห์นนั้นอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเพราะฉะนั้นยอห์นจึงสามารถที่จะเขียนคำสนทนาระหว่างพระเยซูซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของพระเยซูกับบุคคลต่างๆได้ยอห์นสนใจที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ใดคือทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตทรงเป็นความสว่างของโลกทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีทรงเป็นผู้ให้เป็นขึ้นมาและมีชีวิตยอห์นเลือกที่จะบันทึกการอัศจรรย์นะครับเพียงอย่างเดียวก็คือการอัศจรรย์ที่เราจะอ่านพบในพระธรรมยอห์นบทที่6ที่เราได้อ่านไปแล้วพี่น้องครับเราคงจำได้นะครับว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกพยายามที่จะแยกตัวมาอยู่สันโดษในถิ่นทุรกันดารเพื่อได้อยู่ตามลำพังพักผ่อนและสั่งสอนณอีกด้านหนึ่งของทะเลสาบโกลาฟากับคาเปอร์นาอุมตรงกับเหล่าสาวกต้องการจะละจากประชาชนเป็นอันมากเพียงชั่วขณะหนึ่งเหล่าสาวกอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากหลังจากที่ออกไปเทศนาสั่งสอนพระเยซูก็ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงไปจากพรมแดนต่างๆที่เฮโรดปกครองอยู่เพราะพระองค์ทราบว่าเฮโรดกำลังแสวงหาที่จะพบพระองค์อยู่ลูกาบันทึกนะครับว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงเมืองเบตไซดาพี่น้องครับเบตไซดานี้ ชื่อเต็มก็คือเบธไซดาจูเลียสซึ่งมีฟิลิปผู้เป็นเจ้าเมืองครับฟิลิปนี้ได้เพิ่มชื่อที่สองเข้ากับชื่อเมืองนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่ธิดาของจักรพรรดิออกัสตัสแห่งโรมเราจะพบที่ตั้งของเมืองนี้ได้จากแผนที่ในบทนำครับพี่น้องครับทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลแกลิลีห่างไป 1.6 กิโลเมตรนะครับพระเยซูข้ามทะเลมาอีกฟากหนึ่งเพื่อที่หาที่สงบมาระโกบันทึกในข้อ33นะครับว่าประชาชนหมู่ใหญ่เห็นพระเยซูกับเหล่าสาวกออกไปพวกเขาก็วิ่งออกไปล่วงหน้าและมาถึงก่อนพระองค์กับเหล่าสาวกพระเยซูมีท่าทียังไงครับพระเยซูมีท่าทีในมาระโกบทที่6ข้อที่33 34บอกว่าพระเยซูทรงสงสารพวกเขาเพราะเขานั้นเป็นเหมืองฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงลูกาบันทึกยังไงครับลูกาบันทึกว่าพระเยซูทรงต้อนรับพวกเขาพระเยซูไม่ได้ขับไล่สายส่งหรือเสือกสายไล่ส่งประชาชนครับพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองเมื่อเราได้เรียนรู้พระวจนะพระเจ้าตอนนี้หลายๆครั้งนะครับเราก็เหนื่อยหลายท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าหลายท่านอาสาสมัครเป็นผู้ที่มารับใช้พระเจ้าหลายท่านนะครับคงจะเหนื่อยเหมือนกับผมพี่น้องครับเวลาที่เราเหนื่อยเราอาจจะผลักไสคนอื่นออกไปแต่พี่น้องครับขอให้เราที่จะกลับใจใหม่เรียนแบบพระเยซูนะครับว่าพระเยซูไม่ได้ทรงผลักไสขับไล่สายส่งพระเยซูก็เริ่มต้นสั่งสอนพวกเขาหลายสิ่งหลายประการพระเยซูก็ทรงอธิบายพวกเขาทราบถึงแผ่นดินของพระเจ้าคนที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยพระเยซูก็ทรงรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเขายอห์นบันทึกว่าพระเยซูกับเหล่าสาวกนั้นขึ้นไปยังภูเขาครับและขณะที่ใกล้จะถึงเทศกาลปัสคาตอนนั้นเป็นช่วงเดือนเมษายนครับมีแต่ยอห์นเท่านั้นที่ให้รายละเอียด2ข้อนี้ว่าเย็นมากแล้วและเหล่าสาวกอยากให้พระเยซูปล่อยพวกประชาชนออกไปเพื่อพวกเขาจะได้ไปหามื้อเย็นรับประทานพี่น้องครับลูกาก็เสริมอีกครับว่าประชาชนเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องหาที่สำหรับพักแรมด้วยยอห์นให้รายละเอียดมากนะครับยอห์นบันทึกคำสนทนาระหว่างพระเยซูกับฟิลิปซึ่งเป็นหนึ่งใน12อัครสาวกพระเยซูถามฟิลิปว่าทำอย่างไรเราจึงจะซื้ออาหารให้คนเหล่านี้กินได้พระเยซูถามคนที่ฟอลโล่พระองค์นะครับว่าทำยังไงนะครับบ้านเกิดเมืองนอนของฟิลิปก็คือเมืองเบธไซดาจูเลียสนี่แหละครับพี่น้องครับฉะนั้นจึงเหมาะที่เขาจะต้องเป็นผู้ที่ถูกถามครับอย่างไรก็ตามเข้าในข้อที่6ระบุว่าพระเยซูตรัสถามฟิลิปเพื่อจะลองใจเขาพระองค์ทรงทราบแล้วครับว่าพระองค์จะทรงกระทำอะไรพี่น้องครับฟิลิปใช้ควรคำถามและตอบในข้อที่7บอกว่า200เหรียญเดนาริอันก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขากินกันคนเล็กคนน้อยพี่น้องรู้ไหมครับว่า200เหรียญเดนาริอันเทียบกับเงินค่าจ้างคนงานเป็นเวลาถึง8เดือนเห็นได้ชัดนะครับว่าฟิลิปไม่ได้คาดหมายว่าจะมีการอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่เขาก็รู้ดีว่าที่นั่นไม่มีใครมีเงินมากมายขนาดนั้นถึงจะเลี้ยงและซื้ออาหารให้พวกเขากินในขณะเดียวกันครับแอนดรูว์น้องชายของซีมอนเปโตรก็มาทูลพระองค์ที่มีเด็กคนหนึ่งมีขนมบารี5ก้อนกับปลา2ตัวแต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากมายอย่างนี้แล้วจะเห็นว่ามีคนที่เป็นฟอลโล่นะครับคือคนติดตามพระเยซูอีกคนหนึ่งก็คือเด็กไอเด็กคนนี้มีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวซึ่งทำจากข้าวแป้งข้าวบาเล่สำหรับคนที่ไม่ร่ำรวยนะครับเขาจะต้องทำขนมปังกินเองเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ไม่ได้มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยเป็นไปได้ครับว่าแม่ของเขานั้นได้เตรียมอาหารกลางวันให้กับเขาหรืออาจจะเป็นอาหารสำหรับมื้อกลางวันและมื้อเย็นด้วยครับก็เป็นปลากับขนมปังปลานั้นคงจะเป็นปลาลมควันครับหรือไม่ก็เป็นปลาหมักเกลือนะครับในพระธรรมมาระโกบทที่6ข้อ39ถึง40ได้บันทึกว่าประชาชนได้นั่งรวมกันเป็นหมู่ละ100คนบ้าง50บ้างไม่สงสัยนะครับว่าวันนั้นมีประชาชนแน่นขนาดไปทีเดียวเฉพาะผู้ชายนั้นก็มีถึง 5,000 คนนั่งอยู่นะครับในภูเขานะภูเขานี้เป็นเหมือนกับอัศจรรย์ครับที่จะมาคอยฟังพระเยซูนะครับเป็นเนินเขาถ้าว่าพี่น้องได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมดินแดนแห่งพันธสัญญาพี่น้องก็จะรู้นะครับว่าสถานที่ที่พระเยซูได้เลี้ยงคน 5,000 คนนะครับอยู่ในบริเวณที่เป เป็นเหมือนกับมีเนินเขาและเป็นแอ่งครับคล้ายๆกับอัศจรรย์และการอธิษฐานนะครับหรือแม้กระทั่งการเทศนาบนภูเขาก็อยู่ในภูเขาละแวกนี้ครับพี่น้องครับหลังจากที่พระเยซูรับขนมปังมาอธิษฐานขอบพระคุณแล้วหักแบ่งให้กับเหล่าสาวกปรากฏว่าทุกคนกินอิ่มครับทุกคนกินอิ่มนี่เป็นความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากคนที่ฟอลโล่ก็คือติดตามพระเยซูเมื่อพระเยซูตรัสสั่งเหล่าสาวกให้เก็บอาหารที่เหลือพี่น้องครับได้ถึงกี่กระบุงครับได้12กระบุงเต็มพี่น้องครับเราประชาชนมีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือเขาคิดว่าพระเยซูเป็นผู้เผยพระชนะอย่างที่2ก็คือพระองค์ต้องการให้พระองค์เป็นกษัตริย์ครับพวกเขาต้องการให้พระองค์เป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ผมอยากจะยกประเด็นว่าเด็กเล็กๆคนนี้นะครับเป็นเฟลโลจากฟอลโลกลายเป็นเฟลโลเพราะอะไรครับเพราะเขายอมมอบอนาคตของเขาอนาคตเขานะครับก็คืออยู่ในขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวให้อยู่ในมือของพระเยซูยอมมอบความอิ่มท้องของเขาให้อยู่ในมือของพระเยซูยอมมอบทุกสิ่งที่เขามีอยู่ให้อยู่ในมือของพระเยซูเพียงครับเราจะเห็นนะครับว่าใครก็ตามที่ยอมมอบชีวิตให้อยู่ในมือของพระเยซูชีวิตเขาจะทวีคูณครับเขาจะเลี้ยงคนได้มากเขาจะเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระเจ้าเขาจะเป็นคนที่ขยายแผ่นดินของพระเจ้าจาก follow นะครับ follower ก็คือผู้ติดตามกลายมาเป็น fellow ตามคำที่พระเยซูได้บอกว่าต่อไปนี้เราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นบ่าวอีกแต่เราจะเรียกท่านทั้งหลายว่าเป็นสหายนะครับถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูก็ขอให้เราไม่หยุดอยู่ตรง follow ขอให้เราไปถึงเป็น fellow ครับ fellow คือเกลอ fellow แปลว่าสหายนะครับก่อนจะจบนะครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในวิชาชีพแพทย์นี้ถ้าใครที่เป็น fellow นะครับแสดงว่าเขาได้รับการยอมรับนับถือจากวิชาชีพนะครับในสายเฉพาะทางพี่น้องครับใครที่เป็นเฟลโลถือว่าเข้ามาถึงจุดสูงสุดของวิชาชีพของเขาแล้วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเป็นคริสเตียนแบบเฟลโลครับไม่เป็นแค่ฟอลโลอย่างเดียวแต่จะเป็นเกลอเป็นสหายขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระเจ้าพอพระทัยอาเมน